आश्रलिंग बन गया था, क्या रूप बना था आश्रलिंग में? धातु कौन सा धातु चल रहा है? इंग धातु परिचय में दे क्या? अध्यशिष्ट है, बना नहीं बना, क्या हो गया? विधिर किसने कहा विधिर लिंग आश्रलिंग में रेप है, विधिलिंग में रेप नहीं, विधिलिंग हो गया था आश्रलिंग नहीं हुआ था, अध्यय कैसे होगा? इंग धातु है, अनिट धातु है ना, क्या सेठ है धातु सेट है अनिट है मालूम है, तो क्या बनेगा? अध्यशिष्ट गुण होगा, अध्यशिष्ट ये हो गया था कल ना, बोलो अध्यशिष्ट ध्वम में क्या बना? अध्यशी ध्वम दूसरा एक बनेगा लुंग लकान में विभाषा लुंग लिंगो हो, विकल्प से इनको गांग होगा, क्या पर रहते लुंग और लिंगी, ये लुंग लकान में से तो लगेगा और कहीं लगेगा क्या? गांग कुटादि भ्योणित गांग कुटादि भ्योंग इन्हें गीत बोलो गांग कुटादि भ्य पंचम भोजन आगे क्या है इणित य न इत जिसका हो होगा इंत न इंत अणित इंत नहीं हो नित नहीं हो तो इंत नित होते से तो नहीं लगेगा इंत नित भिन्न प्रत्यय को गीत कर दिया गीतबद्ध कर दिया गांग आदेश कुटादि भ्यश्च परे अणित प्रत्यय गीत स्यु ईत इणित भिन्न प्रत्यय गीत हो जाएंगे अभी गांग आदेश हो गया लुंग लकार में आगे सिच रहेगा चिले लूंगी चिले सिच सिच होगा प्रत्यय क्या है प्रथम पुरुष कोचन प्रत्यय क्या है तो होने पर सिच होता है आत्मने पद में किस सूत्र से चिली कैसे होगा हाँ अभी सिच होने के बाद सिच इति या नीति है इति नीति नहीं है नहीं उनसे क्या होगा गीत हो जाएगा अभी घूमास्था गा पा जहाति सांग हली ऐसा हम आत इति सात हलादु गीत अर्ध धातु के घू मास्था गा पा जहाति ओहत्यागे और सो इनके हली आ को ये होगा हलादु किंगीते अर्ध धातु के ये परमे कीते हैं गीते गीत कैसे हुआ नहीं नहीं अर्ध धातु को कौन है सिचे अर्ध धातु और तो हाँ सर तो अर्ध धातु सिचे गीते हलादि होने पर आ को ये हो जाएगा गाँव में आ को ये कर देने से गी गी सिच तो अटागम अगिष्ट सत्व श्रुत्व क्या होगा अध्यय मिलाए तो अध्यगिष्ट ये गाँव कुटाधि वर्णन गए थे ये इंति नित्य प्रत्यय गीत होता है नित्य है ना अच्छा गांग विकल्प से कहता हूँ इनको गांग वास आते चल पहले आगे बोलो गांग पक्ष में अध्यगिष्ट अध्यगी साताम ये गांग आदेश पक्ष में गांग आदेश नहीं को तो इंग धातु इंग तो सिच सिच इंगीते है कीते तो ई को वृद्धि हो जाएगी वृद्धि नहीं होगी वृद्धि हो जाएगा ना नहीं बोलो हैं क्या बोलते हो है ई इंग है तो सिच पर वृद्धि होगी ना, ये प्रश्न है सिच वृद्धि पर संप्रदेश क्या क्यों गीतवत हो जाएगा है गीतवत हो जाएगा किस उत्तर से माता गीतवत करता है। हाँ बोलो सिच्ची वृद्धि परिश्रम दृष्टि क्या नहीं बोलो बड़ा है आत्मनिर्भर है मालूम है सिच्ची वृद्धि परिश्रम तो लग गया नहीं लग गया। हाँ परिश्रम बदलता है नहीं लग गया वृद्धि नहीं होगी गुण होगा किस सूत्र से गीत हो जाता है सिच गीत नहीं होगा गांग कुटा से गांग हो तो यहाँ गांग नहीं इंग है ई है गुण होने पर क्या होगा ए आगे आठस्य बुद्धि अष्ट सत्वस्त तो अष्ट है अधिजड़ने तो अध्यष्ट आगे अध्यय शाता अध्यय शत सिज का सवर्ण कितने स्थान में हुआ आठ स्थान है सौ स्थान में नहीं द्वम नहीं हुआ आठ से कितने स्थान लगा सौ स्थान में लिंग लकार में गांग आदेश होगा नित्य गांग आदेश होने पर श्य को ईट होगा किस सूत्र से ईट नहीं होगा ऑट आगम होगा श्यंगीते श्यंगीत होगा क्या हैं श्यंगीत है बोलो श्यंगीत है क्या बड़ा कठिन है श्यंगीत है। हाँ देखो पुस्तक ढूंढो क्या श्यंगीत है क्या मालूम नहीं कैसे। हाँ गाँव कुटाधिपण नहीं तो अभी तो सूत्र गया ईंत नीत से भिन्न प्रत्यय गीत होता है स्यंगीत है या नीत है गीत होगा सिच होता है ना स्य होगा कोई हो ईंत नीत भिन्न प्रत्यय गीत हो गया गीत होने से क्या लग गया सूत्र घुमास्था का आप आत्तो की हो जाएगा इन पर गी स्यत अटागम अधि जोड़ दो अध्य गी श्यत आदेश प्रत्यय लगे क्या बोले यहाँ रूप अध्य गी श्यत गी में ई कहाँ से आया ई तो हो गया ई तो कब होता है कीर्ति गीत पर में हो तो कीर्ति गीत पर में है गीत कौन हुआ। हाँ बोलो अध्य गिष्ट उत्तमपुर से क्वेश्चन क्या मना सीए एक आ रहा एक कैसे हुआ रुको रुको मैं कौन से लगा पूछ रहा हूँ सीए कैसे होगा ए कहाँ से आएगा ए रो अतुम मालूम है मालूम नहीं बोलो ए कहाँ से आया टीते आतंकवाद टे लग गया क्या नहीं क्या होगा रुको हैं हाँ अतोगुण नहीं लगेगा आदगुण लगेगा ये हो गया जब गांग आदेश नहीं होगा इंग धातु है तो स्य ईट होगा क्या नहीं होगा ई को गुण होगा क्या हैं किस सूत्र से परम सार्वधातु या अर्धातु है कौन। हाँ गुण होने पर ई को क्या होगा ए आठ आगम होगा किस सूत्र से हैं आठ हजार दिना वृद्धि आठ से क्या हो जाएगा अय श्यत अधिजोन से अध्यय श्यत आदेश प्रत्यय बोलो अध्यय हाँ द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन क्या बना अध्ययी द्विवचन में क्या से या से से एक क्या है हैं से तम से में कार कहाँ से आया स्य है ना स्य के ताम है आतंगित स्य अगर आताम है क्या सूत्र लगा आतंगित कहाँ कहाँ लगता है आताम और आताम अ के पर अ है क्या किसका अ है स्य का है लिंग लकार हो गया पूरा हो गया आगे एक स्मरण धातु अयम अप्य अधिपूर्व ये भी अधिपूर्व के अधिगर्थ दयेशाम इति लिंगात एक सूत्र है अधिगर्थ दयेशाम कि आगे क्या क्या लिटी कितनी कुछ है सूत्र देखो अध्याय अष्टाध्याय अधिगर्थ दयेशाम के आगे क्या है 630 में आगे क्या देखो अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि सूत्र है उसमें अधिगर्थ ई के दिया अधिगर्थ लिंग अन्यथा ही ईगर्थ है तेवर्यात अधिदय के दिया है अर्थात ये लिंग ज्ञापक हो गया ई के है अधिपूर्व का प्रयोग होता है इन बदयक इति वक्तव्यम इक इन बद इन इव इन को जैसे कार्य होता है ई का कैसे कार्य होगा तो इनोयन एक स्मरण धातु में लग जाएगा इनोयन लगता है इन धातु में यहाँ में लग गया तो क्या रूप बनेगा ई के एति अध्येति अधित अधियंती इनोयन से यण हो गया इनोयन नहीं लगा तो क्या होता यंग हो जाता अधियंती आगे अध्येसी देमी हाँ लीट लकार में क्या धातु है एक धातु ये होने पर गांग आदेश हो जाएगा गांग लिटी क्या करता है गांग लिटी वृत्ति नहीं ना गांग लिटी में ए है यहाँ लगाया ना नहीं नहीं ये लगाया तो क्या लगे बनेगा इन बद एक में जो दिया है कोई कहते हैं आर्ध धातु का अधिकार उत्तर से अतिदेश माह आर्ध धातु का अधिकार में जो है वही केवल ये इन बद होगा तो इन बद का इनोयन आर्ध धातु अधिकार में नहीं है इसलिए यह नहीं होगा कोई कहते हैं तन्मत अन्न उनके मत इनोयन नहीं लगेगा तो तथा चपटी शशि तयो राघवयोर अधीयन इति शशि तयो राघवयोर अधीयन अधीयन स्मरण करता हुआ अधीयन है अधिप्रक इन धातु से शत्रु प्रत्यय होकर अधियत बन गया अधीयन या इन्होंने नहीं लगा ई शत्रिकार अत यंग हो गया इयत बन गया इन्होंने नहीं लगा अधीयन हो गया स्मरण करते हुए तो यहाँ शशि तयो जो अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि ये सूत्र व्याया अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि सूत्र से षष्ठी हो गई कर्मणि षष्ठी षष्ठी तयो हो सीता जी के साथ राघवयो राम राघव राम लक्ष्मण दोनों का स्मरण करते हुए षष्ठी तयो राघवयो हो ये जो षष्ठी हुई किस सूत्र षष्ठी हुई अधिगर्थ दयेशाम कर्मणि कर्मणि षष्ठी हो गई तो यहाँ अध्ययन में ईक धातु स्मरण करते हुए अधिप्रो के एक स्मरण है यहाँ क्या उदाहरण दिया शत्रुप्रत अतन पर इनोयन नहीं लगा इनोयन क्यों नहीं लगा कोई कहते आध का आर्धातु को अधिकार में जो आया वही इनवत होगा अन्य नहीं होगा ऐसे को इनके मत में केचित में ऐसे कुछ आगे केचित का दूसरे आगे दिया है अधिक कम्युनिस्ट एक मत है ये हाँ आगे है अब तो हो गया ईक में क्या बनेगा ईक लीट में क्या बनेगा याय याय अधि अधियाय और अधि अतुम अतुष में लग जाएगा दीर्घो इण किति दीर्घ हो जाएगा यतु अधि यतु रुबलो अधि आय अधि यतु। हाँ यहाँ दो बनेगा गुण होगा तो क्या बनेगा हैं गुण हो हाँ ईट ईट होगा ना ईट होगा विकल्प से दोनों पर गुण होगा ईट होने पर क्या बनेगा अधि हैं और नहीं तो अधि ये था अथुष में अधि अथु अधि अथुष है धातु है ई को द्वित होने पर ई ई अथुष हुआ ई अथुष होने पर पहले इनोवेंट से यण होता है पहले नहीं इनोवेंट से यण हो जाएगा ई यतु हु आगे ई को साथ दीर्घ होता है किस सूत्र से दीर्घ और अधि के साथ दीर्घ हो जाएगा अधि यतु हु आगे अधि य आगे हाँ अधि य अधि लोट में क्या बनेगा कठिन है हैं अध्येता लीट में अध्ये क्षति लोट में अध्येतु बनेगा आगे अधिता आगे अधियंतु आगे अधि अधि अध्य अध्ययानी अध्ययाव लौंग लकार में आठ आगम हो जाएगा ई अहित अध्ययित अध्ययित अध्यय अध्ययी आतम के में अध्ययिताम आतम अध्ययिताम अध्यय अध्यय अंतु है अब लौंग लकार चलना है ना लोट लोट अध्या अध्या आयन अध्यायन अध्ययन आगे अध्ययी ही तम अध्ययी त यहाँ अयम हो जाएगा ई अयम अध्ययम है अध्या हाँ आठ आगम अध्यायम हाँ विधि में अधियात असली में अधियात आगे अधियाताम लुंग में गांग आदेश होगा क्या नहीं होगा इनो गा लुंगी से गा उदासाद हो जाएगा गा होने के बाद गा तिस्ता घुपा भूभ सिच परिश्रम से लुक हो जाएगा लुक होने पर क्या रहेगा अधि अट अ गा सिच ती इतच सलोप हो गया। अभी गांग कुटाधिव निंदित से आकार को ई होना चाहिए नित इंति नीति बिना प्रत्यंगित होता है क्या घूमास्ता का पा जा हाँ गांग कुटाधिव घूमास्ता का पा जाति सामली से ई कार होगा भूमास्था गा पा जाति सामली सूत्र से आ को ई हो जाएगा हो जाएगा क्यों नहीं होगा क्या गांग नहीं गांग के लिए कहता क्या घूमास्था गा पा जाता से गांग के लिए कहता क्या खाली तेरे मात्र से चलू को हो गया तो नहीं गांग आदेश क्या कोई जरूरत नहीं गांग कुटा दी नहीं हम कहते गा तिस्ता घुपा भव्य सिंचा परश्रम दिशु इससे क्या होगा ये लुक होता है नहीं ये सुस्तरे घूमास्ता गा पा जाति शाम इसमें गांग नहीं ना घूमास्ता गा पा जाति शाम हली पर में कीति गीति चाहिए पर में कीति गीति नहीं है कीति गीति क्यों नहीं सिच लोक हो गया सिच लोक हो गया तो तीप गीत नहीं होगा किंतु तो साधित गीत हो जाएगा सर्वतोपी हाँ आधातु ही होना चाहिए अपित प्रत्यय गीतपत होगा किंतु आर्धातु को नहीं है सिच आर्धातु को है लोक हो गया अब प्रत्यय प्रत्यय अनुभूता रहेगा तो भी वो गीत नहीं है, सिज गीत है क्या? इसे पुस्तक में लिखा है लुकालुप्तत्वाद दे दिया, गाती साहित्य सृज लुकालुप्तत्वाद गुमा साहित्य तो ऐसे लिख दिया गीतवाभावाद किंत गीत नहीं है। सिज तो लुप्त हुआ किंतु लुकालुप्त लुप्त नहीं होता तो सिज का लोप नहीं होता तो हो जाता ये तो हो जाता, सिज का लोप नहीं होता तो ये तो होता ना नहीं कैसे आधातु होते गीत है क्या? गीत इंगीत हो तो होगा, इसे सिचा लुप्तत्व जो दिया वो जरूरत नहीं, सिच लुक हो गया ऐसे नहीं होता, सिच होता तो ये तो हो जाता कैसे तो होगा सिच रहने पर, सिच तो आध्यात्मिक है किंतु कीत गीत नहीं है, अपित प्रत्य आध्यात्मिक है क्या? अपित प्रत्य आध्यात्मिक है, अपित प्रत्य गीत बत होगा किंतु आध्यात्मिक नहीं, तस ज्यादी जो अपित प्रत्यय तिंग है वो गीत तो है किंतु आध्यात्मिक नहीं है, असिच प्रत्यय आध्यात्मिक है किंतु गीत नहीं है। इसे पुस्तक में जो लुका लुप्तत्व दिया ना ये भ्रामक है, उस समय लुप्त हो गया ऐसे नहीं हुआ, नहीं तो लुप्त नहीं होता तो हो जाता था, गीतवा भावात लिखना चाहिए गीतवा भावात किंत गीत नहीं होने से घुमाते तित्व न किंत गीत नहीं होने से अपित प्रत्यंगित्व है किंतु आध्यात्म को नहीं होने से नहीं हुआ। लुंग लकार में क्या रूप बना अध्यगात आगे सिज का लुक हो जाएगा सर अध्यगाताम अध्य गुह आगे अध्यगाह सिज कहाँ गया लुंग लिंग लकार में गांग आदेश हो जाएगा नहीं, धातु क्या है ई धातु है श्य गुण होगा एष्यति एष्यत अधि आटागम अध्ययी श्यत बोलो हैं आतंकी तो लगाते ना अध्ययी श्यत अध्ययी आगे वी धातु है वी गति व्याप्ति प्रजन कांति असन खादनेश प्रजन गर्भग्रहण असन क्षेपण वी धातु है वी का ती पे आएगा गुण हो गया वेति तस्थान पर वीत वी अगर अंति यण हो जाएगा इकोणिश रे वी अगर अंति इकोणिश यण प्राप्त है ना नहीं उसके बाद करेगा हाँ तो उसके बाद करेगा इणो यण है इनोवन से अन हो जाएगा ना नहीं रूप में यंग दिया है ना नहीं तो लग जाता इनोवन बोलो इनोवन लगे ना नहीं क्यों इन गति ये वी गति है ना है हाँ इन धातु के लिए तो यंग हो जाएगा क्या बनेगा वी अंति आगे वेशी लीट लकार में वी वी अग्रे अ नल ह्रस हो जाएगा अभ्यास में अश्विन से वृद्धि है आयादेश है क्या बनेगा विवाय अतुष आने पर वी वी अतुष क्या बनेगा यण हो जाएगा किस सूत्र से हाँ वी बोलो विवाय विव्यतु हाँ विवाहित यथ विव्य वम परत य है क्या बहु मध्यम द्विवचन बहुवचन में रूप में य है क्या हाँ य कहाँ से आया ये रचयण होता है लूट लकार में क्या बनेगा वेतार लीट में लोट में वेतु पिता बीता ना बेईता बी दीर्घ हर्षो है बोलो वे तो वी ही वीतात व्यानी लंग लकार में अटागम हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अवेत अभिताम अभियन यंग अगे अवे हे अवयम गुण याद अवयम अभिव विधले में असले में लुंग लकार में वि सिच पी इतच अनिटे सिची बुद्धि परिश्रम देशो लगाओ लग जाएगा लगे ना नहीं सिची बुद्धि परिश्रम देशो हैं डर लगता है हैं लगे यार बोलो कोई निषेध करे या नहीं। हाँ अवे शीत अवे शीत बोलो अवे शीत अच्छा कोई ऐसे में दिया अडागे में सत्य अनिकास्त्वाद यण इति केचित कहाँ के रूप है अव्यन में अवेत अविताम अभियन में लंग लकार में जो यंग किया है अटागर से अभि अनिकाज हो गया आगे अंतिका अ है एर अनिकाच समय पुरुष से यण हो जाएगा तो अभि अग्र अन अव्यन लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है कोई कहते अनिकास्त्वात् यण किस सूत्र से यण होगा अनिकास कैसे हुआ अट किस सूत्र से अड़ जा देना ये कोई कहते केचित कर दिया केचित जो अश्वर से तद विजंतु कृते प्यटी यण करने के लिए आभ्यत्वेन अट असिद्ध हो जाएगा यण एर अनिकास आभ्य है और अटागम से भी लुंग अभी है असिद्ध होने के कारण अनिकात्व नहीं होगा नहीं होने से यण नहीं होगा यंग ही होगा यंग भूषित थी शब्देन्दु से खरे बिस्तर इसलिए केचित कहकर कह दिया ठीक नहीं है। जब अटागम जब यंग यण करने के लिए जाएंगे तब कौन सिद्ध होगा अटागम असिद्ध होगा क्यों ऐसे होगा किस सूत्र से असिद्ध बदत्राभात आगे अत्र ईकारोपी धातुअंतरम प्रश्लिष्यते एक बी और एक ई दो धातु बी के आगे ई रहेगा तो सबन दीर्घ का बी बन गया तो दूसरा धातु ई धातु क्या धातु है ई ई का तिप में गुण होगा सब लुक हो गया क्या रूप बन गया एति ईत इयंति यंग हो जाएगा इयंति एसी ईत एकम बोला एमी लेट में ई आय बोलो याय यहाँ क्या होता है एरन का यण हो जाएगा यण होगा ना ना यंग होता है नहीं यंग न एरन का यण होगा याय ई यतु हो ई यु दीर्घ दीर्घ इन कितने लगेगा इन को दीर्घ करता है ये दीर्घ नहीं है यण हो जाएगा ई यतु ई य नहीं यतु ई यतु बोलो याय ई यतु यु इथ येत ये ह्रस्व है दीर्घ दीर्घ कैसे होगा ह्रस्व है धातु तो ई है ई है दीर्घ तो है किंतु अभ्यास में ह्रस्व हो जाएगा। लूट में क्या बनेगा एता लिट में ऐसे थे लोट में एतु ईता ईयंतु आगे ई ही अयानी अयानी अया लंग लकार में आठ आगम हो जाएगा अईत क्या बनेगा अईत अईताम यहाँ भी हो जाएगा आयन आयन में आयादेश हो जाएगा आगे आई ही आई आई तो हाँ विधले में असले में याद लुंग में आटागम हो जाए सिचती इतश ऐशित ऐशित ऐष्टाम लिंग लकार में ऐश्यत ऐशित या प्रापण्य धातु प्रापण्य है गति है प्रणियांत में क्या सूत्र लगा निर्गतनता याति बोल रूप याति यात लीट लकार में क्या बनेगा यौ यौ क्या बनेगा बोलो ययौ ययौ यहीव यही म लूट में आगे लीट में यास्यति लूट में लूट बोलो बोलो आगे यातु यातम यातु यही कैसे दोस्त हो जाएगा क्या बनेगा याही आगे लंग बोलो ये सूत्र लंग शाकटायन से आदंतात् पर लंगो जेर जूस भाष्यात आदंत से पर लंग जी के जूस हो जाएगा पक्षी जूस उस होने पर सूत्र क्या लग गया अयुह बन गया अन्य पक्ष में जूस नहीं बगा तो अयान क्या बना सुर से बोलो अयात अयाताम अयान आगे विद्रे में क्या बनेगा असल में हाँ लुंग लकार में क्या तो लग गया यम रमणता सख्स अयासी थी बोलो लिंग लकार में क्या बनेगा ऐश्यत हैं अयास्यत आदेश प्रत्यय लग गया ना नहीं लग गया सब में लगता है इसलिए अयास्यत बोलो ओम नता शांति।